Saúdos de novo dunha servidora, Tania Alonso. Continuamos con máis contidos nesta mañá de venres na Radio Municipal do Porriño. E hoxe queremos falar cun grupo de Ponteareas que mañá toca no Bar Liceón do Porriño. É unha cita máis dentro das múltiples que teñen por toda Galicia. Hai apenas 2 anos que sacaron o seu primeiro disco e o seu éxito xa é indiscutible. Temos conosco a Iago Martínez de Colectivo Oruga. Bos días, Iago. Hola, bos días. Bueno, ti eso que pon un poquinho a voz neste grupo, non? Sí, sí, digamos que a parte musical corre tanto pola miña parte como pola parte de Álex, que somos os, digamos, o núcleo musical do colectivo. Porque hai que dicir que, bueno, estás ti só aquí nos estudo, pero, como ben dices, tamén forma parte do grupo Álex Mera. E despois tamén está Cuco Pino, verdad? De Cuco, que toca aí no grupo? Cuco se dedica máis ao aspecto, ou digamos, ao ámbito audiovisual, reforza o noso directo con proxeccións, manipulación de vídeos en directo, digamos que o PJ con V. Sí. E tamén tedes unha incorporación recente, que é Álex Penido. Sí, Álex, digamos que chegou aí cousa de 3-4 meses ao grupo, e dimos xa con el 4 concertos, e é o que sustitúe un pouco as caixas de ritmos que antes levábamos Álex eu, e as convirte en baterías máis acústicas, aínda que leva tamén parte de sonoridade electrónica a batería que el creou. Mañá, como decía, tocades no Bar Liceón, aquí no Porriño, as 11:30 da noite, con entrada 5 euros. Bueno, creo que probamos a primeira vez por aquí, pola zona. Sí. Por lo menos no Bar Liceón. Sí, estaba facendo memoria cando viña ata aquí. Eu creo que como colectivo Oruga sí que a nosa primeira vez en Porriño. E, bueno, nos apetece moito tocar sendo veciños, claro, estendo tan pertiño. É que é raro que non tocases por aquí pola zoniña, tendo en conta que, bueno, percorreste xa toda Galicia tocando. Sí, tocamos moito por Galicia, que quizá máis este ano que o ano anterior, que sí que coa presentación do disco nos levou quizáis máis as cidades máis, entre comillas, importantes ou grandes de Galicia, Vigo, Coruña, Santiago. E este ano sí que estamos esparcindo máis a nosas actuacións por Galicia. O ano pasado foi máis repartir entre o Estado e Galicia. A parte, xusto tamén durante estas semanas, estes meses, estades moi activos neste sentido dos concertos, verdade? Sí, cuadrou que arrancou o ano e a verdade é que a senda se nos apretou bastante. Tanto por un lado cos concertos e por outro lado xa a nivel interno dentro do grupo con tarefas de composición para novos temas e nos temos un hándicap que é un pouco a distancia porque ainda radica o grupo en Ponteareas. Cada un vive nun punto xeográfico distinto. Vivo en Asturias, Cuco en Santiago, Álex en Vigo, e claro, cando confluímos os tres ou Álex e máis eu para compoñer, intentamos aproveitar o tempo máximo. Estas datas que temos en Galiza tamén nos axudan a iso, a xuntarnos e a aproveitar o tempo. É que claro, vos creaste vos en Ponteareas, pero agora estás, como vendís, un pouco esparcidos. Como é que no seu momento Iago, Álex e Cuco se uniron para formar Colectivo Oruga? Non me lembro. Non, xurdí un pouco quizáis do tedio de estar compoñendo, pois por unha parte no que o aspecto musical, Álex pola súa parte, pois na súa casa, eu na miña, e empezar a coquetear, digamos, coa electrónica moi básica, con programas moi básicos tipo Fruity Loops, que non quere dicir que se sean peores ni mellores, pero sí que para nos foron como os nosos iniciadores dentro da electrónica máis digital. Unha vez que eu ensino a Álex me ensina a min, dixemos por que non, nos sentamos, Cuco, que era amigo, pois tamén lle comentamos o proxecto, el xa se dedicaba ao tema audiovisual e decidiu, pois, integrar tamén parte do colectivo e aportar ese toque, digamos, que se distingue un pouco nos concertos ou que crea outro ambiente nos concertos. En o 2007, máis ou menos, surtiu esa primeira maqueta. Que tiña esa maqueta? Como era? Era, digamos, vendo agora cunha perspectiva que che dá o tempo dentro do que é a banda, pois o vemos como quizáis a parte máis experimental, a parte menos concreta tamén do que foi Colectivo Oruga, pola diversidade de estilos que se poden atopar dentro da maqueta. E despois, quizáis estábamos moi emocionados coa electrónica e a electrónica dominaba un pouco os nosos impulsos compositivos, si se pode decir. En Too Many Knobs, por exemplo, pois aprendimos moito máis da electrónica, empezamos a utilizar instrumentos electrónicos pero máis analóxicos, e todo se fixo como máis suave, se suavizouse a presenza electrónica sonando a vez electrónico. Non sei, creo que perdeu o punto quizáis máis experimental que podía ter Ricos Modernos. Uh-huh. Se fixo un pouquiño máis pop, estruturouse a composición dos temas moito máis centrada nunha estrutura pop. Too Many Knobs, do que falabas, é o seu primeiro disco oficial, ese disco que tamén pois surtiu aí máis ou menos hai un ano e medio, uh-huh, que xa nada máis nacer, pois moitísimo éxito, verdade? Sí, a verdade, sempre que nos preguntan por isto, a verdade é que seguimos flipando por todo o que acadamos con un primeiro disco, e polo que che decía antes, en canto a intención musical, quizáis ese é o noso disco máis sincero, uh-huh, por toda o que é a evolución do grupo, ata chegar a Too Many Knobs, e a forma de traballar os temas, que naceron moito máis do ensayo, e non tanto do proceso compositivo independente de cada un, a súa casa, o que che comentaba antes. O disco este, estando separados, porque cuadrou que eu me tiven que ir a Asturias e tal, cuadrou todo o contrario. Estando separados, nos xuntábamos para ensaiar e creábamos os temas. Antes, vivindo en Pontareas, os temas se creaban casi máis na casa de cada un, despois se compartían no ensayo, tamén se traballaban, pero en Too Many Knobs eu creo que se nota ese punto orgánico, máis guitarrero, máis de presenza vocal e de estruturas de estrofa estribillo. Eu creo que iso naceu a raíz do directo, dos ensayos, a cruda realidade, non? De atoparte co que tes diante, que como podes defenderlo para pensar en leválo o directo, que iso é moi importante facendo o que facemos tamén. Xa falaches un poquinho cal é o vosso estilo de música. Cada vez menos os grupos lle gustan pues, poñerse etiquetas, pero bueno, a veces é necesario poñelas para saber os ointes, non? A que poden asistir, que tipo de concertos poden asistir ou que música facedes. A vos estaría englobada máis ou menos dentro do electropop ou electrorock, algo así? Sí, sí. Todo as etiquetas que queras poñer. Eu sou moi malo para etiquetar a nosa música, non podo che dar referencias de grupos dende NGNT a Does It Offen You ou non sei, Empire of the Sun. Son grupos que agora quizáis xa non estén tan de moda, pero sí que deixaron un legado e siguen sendo grupos moi grandes que xurdiron iso no ano 2000 e dos que mamamos bastante, a parte de influencias que podes ter do teu pasado máis juvenil, digamos, de Cure, Radiohead, Björk, toda a electrónica que se facía máis nos 90, máis rollo trip hop, ou que sempre nos tirou máis ese tipo de electrónica máis experimental, uh-huh, ou máis tranquila, digamos. Bueno, hai que dicir que quen está interesado en coñecervos un poquinho mellor e o vosso estilo e as vosas cancións, pois pode visitar a vosa páxina de Facebook, tamén está ese MySpace, e aí ademais da vosa música tamén tedes videoclips, e videoclips moi currados, hai que dicirlo. Quen fai? Vos estás moi metidos neste mundo audiovisual, polo que se ve, non sei se sodes vos mesmos que nos fan. O último vídeo, si, sí, o último single que sacamos, que foi Tired. Foi un guión noso, a dirección tamén foi nosa. Contar con Cuco, que é o que pon o ollo detrás da cámara tamén, pois é un punto a noso favor, non? Pero despois o que é o traballo de todo o que conleva facer un videoclip, dende escribir o guión, dende a primeira idea, dende facer un brainstorming ou facer uns debuxos para máis ou menos planificar, pois todo iso o fixemos entre os tres. E a verdade é que é moi satisfactorio. O primeiro vídeo delegamos esa responsabilidade en Toño Chouza, que un director de Boiro, era colega tamén, estábamos en contacto con él, pois, por outras cousas nas que andábamos metidos. E lle propuxemos sacar o primeiro single, que foi o December Descent. A verdade é que o resultado foi moi bo tamén. Foi a visión personal del sobre un tema noso. Uh-huh. Agora nos fomos máis egoístas e quixemos dar a nosa visión sobre un tema noso, facer uso do do-it-yourself, comerlo, guisarlo, cociñalo, non é todo. Polo que deduzo, bueno, tedes estudos relacionados co ámbito da informática, do visual, ou non? Sí, un pouco tamén, quizáis o feito de estar relacionados co audiovisual na perspectiva do directo, estando Cuco dentro do grupo, pois sí que temos por ese lado o lado máis profesional. Despois, eu, por exemplo, me dedico máis ao deseño gráfico, al ese profesor, pero tamén ten moita sensibilidade artística en todos os ámbitos. E eso, por exemplo, cando tes iniciativa ou tes, sobre todo, curiosidade de facer algo, ás veces, inda que se xas un pequeno intruso, pois te metes a ver como se fai para editar ou faz un curso de edición pequeniño. Nos gusta coñecer, nos gusta o coñecemento. E por iso ampliamos en todos os ámbitos que poidamos. En canto nome, bueno, pois todo mundo sabe que é un colectivo, todo mundo sabe que é unha oruga, pero que é un colectivo oruga? Pois o que vai vir o sábado ao Liceo. O nome, mellor non explicalo. O sea, cando nos preguntan por ele, pois o que acabas de dicir ti. Todos sabemos o que é un colectivo, todos sabemos o que é unha oruga. Se nos queren coñecer xuntos, pois nun directo, ou no MySpace, ou no Facebook, ou Bandcamp. Ou un de xa, porque polo que teño visto un poquinho sobre as vosas declaracións en prensa, en entrevistas, sei que queredes ser un referente. Non queredes ir un pouco a rebufo de outros grupos ou outras modas, queredes, pois iso, salientar por vos mesmos. Home, iso non o dixemos nós directamente, por eso non un pouco pretencioso, dicir que queremos ser un referente na música, iso son palabras do noso sello. E son eles os que nos untan máis de cera por arriba. Nos somos un poquinho máis modestos. Pretenciosos, non. Eu non me consideraría ser nin referente na música, nin moito menos, porque creo que para iso unha non o tes que lexir ti, nin o tes que pretender ti. Simplemente, ás veces, o momento histórico, ou a crítica, ou o público, os fans, o que sexa, son os que fan dun grupo un referente. Está claro que a calidade do grupo e o estilo e o que innoven tamén fan dun grupo un referente. Iso se queda nas mans do que che comentaba. Da prensa, do público, da crítica. Bueno, quedase un pouco de publicidade un mesmo, que tampouco pasa nada. Sí, bueno. Pero ata certo punto, sí. Non hai que pasarlo tampouco. Bueno, non sei se durante este tempo con Colectivo Oruga recordas algún momento especial, un concerto especial, algunha anécdota durante pues, este tempo xuntos. Home, hai moitas anécdotas e hai moitos momentos de divertirse moito, de pasalo ben, de coñecer a moita xente, sobre todo iso, coñecer a moita xente que está dentro do mundo da música, xa o máis próximo, pode ser a escena de Vigo, a escena que pode haber en Porriño, a escena que pode haber en todos os pueblos de Galicia, porque é unha pasada, a verdade, cantidade de música que se fai en Galiza, sí. Cantidade de espazos onde hai para tocar, e despois, cando te vas por fora, pois o mesmo, pero pois con xente de fora, con grupos de Madrid, con grupos de Barcelona, con grupos do País Vasco. Eu me quedaría máis cunha sensación global de satisfacción e de sentirte orgulloso do que faz, realmente, pois porque te permite facer cousas que si non te atreves a sacar un disco, que a veces é cuestión de ter decisión. Nos tivemos a sorte de estar grabando e íbamos a autoeditalo, pois nese momento o que tiñamos colgado no MySpace e echamos a atención a un par de personas como a nos, digamos, que en vez de facer música, o que querían era promover música. E nos ficharon para sacar o disco, e nos sentimos moi respaldados tamén. E parte do que puido ser o éxito que decías ti antes de Too Many Knobs, pois creo que ven a raíz deles tamén. E me quedaría iso, cunha sensación máis global que non cunha sensación ou cunha anécdota concreta. Non somos moi de anécdotas tampouco. Bueno, e creo que agora xa estades traballando en novos proxectos, aínda un pouquiño, sí. Pues, non se sabe moi ben que, pero algo hai. Sí, a ver, estamos traballando, digamos, por dúas vías. Unha vía moito máis reduccionista ou decrecente, digamos, en canto a despliegue nun escenario, que lle puxemos o nome de MECOM, que é Micro Colectivo Oruga Machine, no que vamos a leseu solos e vamos con maquinitas, digamos. Vamos con caixas de ritmos, con samplers, con procesadores de efectos. Presentamos un proxecto máis, moito máis electrónico, máis sesionero, digamos, en o que nos atopamos moi cómodos tamén. E que é un proxecto do que poden hacer novos temas. Ainda está todo como eclosionando, digamos. O MECOM o presentamos outro día no Festival Sin Sal en Vigo. A verdade é que tivemos moi boas sensacións, tanto para nós como para o público. E estamos moi, moi, moi ilusionados en seguir facendo cousas, seguir pensando en vídeos cando haxa temas novos, seguir presentando Too Many Knobs, inda que pase xa un ano e medio dende que sacamos o disco. E realmente, ás veces, te sorprendes, porque pode haber un período de tempo bastante grande, digamos, iso un ano e medio onde que sacamos o disco, pero ás veces chegannos noticias de que acaban de coñecernos en tal punto do estado ou mesmo aquí al lado en Galiza. E ás veces te sorprende e dices, joder, isto é unha carreira de fondo, hai que ter moita paciencia e que ir pouquinho a pouco, perdón. Somos moitos na escena e hai que facerse un oco moi pouco a pouco. Uh-huh. Ese oco que vos facedes mañá, recordamos, no Bar Liceón, 11:30, entrada 5 euros, aí poderemos disfrutar de Colectivo Oruga en estado puro. Ides hasta os 4, non? Falta algún. Hai compromisos laborais que son ineludibles ás veces vai faltar algún, pero bueno, eu creo que vamos facer o posible para que non se bote en falta. Bueno, non sei se para rematar que se engadía algo máis, algo que quedara por dicir. Non, creo que se me enrollei bastante. Bueno, pois por nosa parte damos as gracias Iago Martínez, recordamos que é o vocalista de Colectivo Oruga, que mañán concerto, recordamos outra vez Bar Liceum, 11:30, e bueno, nos quedamos escoitando un poquinho as vosas cancións para ter unha referencia. En concreto, escoitamos Sunday Knives, dese disco que tedes, que é Too Many Knobs. Vale, moi ben, moitas gracias. Ata a próxima. Ata a próxima.